μεγάλη. Τα λόγια όμως και τα βήματα της υποπτά και μπερδεμένα έχουν ξαναγίνει πάλι. Χωρίς εμένα δεν θα είχε κάνει τίποτα, χωρίς εμένα δεν θα ήταν μεγάλη. Τα λόγια όμως και τα βήματα της υποπτά και μπερδεμένα έχουν ξαναγίνει πάλι. Τι βαρέθηκε η ψυχή μου, τι βαρέθηκε, όσο άντηκα για χάρις να μου φεύγηκε. Τι βαρέθηκε η ψυχή μου, τι βαρέθηκε, όσο άντηκα για χάρις να μου φεύγηκε. Όσο αδίκα και αχαρίστα μου φέρθηκε.